Jasper Beats. Ne kadar uzaksa o kadar yakınım. Ölümle tanıştım, yaramı kapattım ve bana sarıldı. Ne kadar uzaksa o kadar yakınım. Ölümle tanıştım, yaramı kapattım ve bana sarıldı. Artık tablo kül bile dayanmıyor. Kendimi bulamıyorum. Anla beni, yanda hayallerim tek tek. Sen bile tanımıyorsun artık beni, sanma beni kötü birisi. Sakın ego falan kasmıyorum artık. Sadece kurtar canımı, al beni. Hayatın anlamı falan yok, anladım bunu bu yağmur altında. Kaldırımda beklerken sekti bak, umutlarım düştü tek tere. Gökyüzünden parçalandı efsaneden, ellerimin içinde sahneden izledim hepsini. Pis edip her şeyi temiz bir sayfa açmak istedim ama olmadı. Ve şimdi sorun var travmalarımda. Belki de kurtuluşum yoktu. Belki de yolun sonundaydım. Ayrılık ikimizi de kaybettirdi. Kafamdan atamam istesem de seni. Belki de kendimden vazgeçersem kurtulurum hepsinden birer birer. Söyle bana kurduğum hayallerim neredeler? Sendelendim hep yollarda. Düştüm kalkamadım ağrılarımda. Kafesin içinde hapsoldum sanki yıllar boyunca. Fanus gibi bir kafes, nefes alamıyorum. Sanırım boğulacağım. Söyle bana umurumda mı olacak tüm bunlar? Son bulunca hayatım bir uçurumda. Ben bu dünyadan uçtuğumda yanında kim benim gibi kalacak? Söyle bana, yakacaksın bir sigara daha ve her dumanı soluduğunda aklına gelecek yan yanayken geçirdiğimiz o huzurlu dakikalar.